Injili za kujipendekeza huwaleta wapeleka watu mbali na Mungu. Hebu tumetoka kusoma Yeremia 23, twende kwenye tulikuwa kwenye tusome ile Ezekiel 13:22. Ezekiel 13 kama ulikuwa kwenye Yeremia hapo rudi kulia zaidi utamkuta utapita kitabu cha maombolezo alafu utakuja kwenye Ezekiel. Ezekiel mlango wa 13 sura ya 22 anasema hivi, Ezekiel 13:22 anasema hivi: kwa kuwa ninyi mmemhuzunisha moyo mwenye haki kwa uongo, ambaye mimi sikumhuzunisha na kuitia nguvu mikono ya mtu mbaya hata asigeuke na kuiacha njia yake mbaya na kuhifadhika. Anatoa na hukumu baada ya. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna wahubiri wenye injili zisizo za kimungu, zisizo tumia neno la Mungu, ambazo mtu mwenye haki zinamuondosha, zinamnyima nafasi, zinamkatisha tamaa, alafu na kumtia nguvu mtu muovu. Sasa maana yake ni nini? Anasema maana yake ni kwamba wenye haki wa Mungu wanaondoka, waovu ndio wanakuwa yani badala ya kumkaribia Mungu wanatiwa moyo ili kusudi waendelee kuharibika zaidi. Neno la Mungu kazi yake ni kuleta karibu na Mungu. Ni kutuleta karibu na Kristo, ni kutuongoza katika kicho na haki na usafi na utakatifu. Because hiyo ni baada ya wokovu. Kazi ya kwanza wewe wami mtuweze kuokoka na dhambi zako zote. Kuokoka ni kuamini Yesu Kristo, na unaweza kusema sasa nilikuwa na dhambi nitakuwa nimeponaje, nikusamehewa dhambi. Kuokoka sio kuacha dhambi, kwa sababu hakunaweza kuacha dhambi. Hebu niambie, kama kuna mtu yote anakuambia acha dhambi nenda kwa Yesu, unaweza kuniambia kuna mtu alishaacha dhambi? Vitu vingine vinahitaji hata nani, vinahitaji hata akili ndogo. Hapana, lakini watu waliokoka walisamehewa dhambi. Na wanasamehewaje? Kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo, kwa sababu kwamba yeye ndiye mwenye kusamehe dhambi, ndiye aliyewafia. Lakini hapa tunaona muovu ndiye anayeshikiliwa, ndiye anayependwa, anakuwa sehemu ya huo utumishi, mwenye haki anapigwa tiki. Nimtende katika kitabu cha Mathayo mlango wa 23. Mathayo 23 anasema hivi. Mathayo 23 anasema hivi. Mathayo 23 tusome ule mstari ule wa 15 anasema. Mathayo 23:15 anasema, ole wenu waandishi ni watu wa injili hawa, wanahubiri hawa, ni injili za sukari hawa. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na kisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe. Hao watu walikuwa na dini, wanavaa manguo makubwa, wanapanua matamvua yao, wana mahirizi, mikufu, mapete, kama mnavyoona wao wa dini zao na mafimbo ya kutembelea nayo, yote hivyo wanavyo ya Mafarisayo. Lakini Biblia inasema walipokuwa wanatoka huko duniani hawamjui Mungu, wakishamjua kupitia kwa Mafarisayo wanaharibika mara mbili kuliko walivyokuwa kabla. Niwaambie, ewe, hii dunia inaharibiwa na hawa manabii mnaowaona na madini mara mbili. Na ndio sababu kiwango cha dhambi, hata zile dhambi ambazo hazikuwahi kusikika zamani zinasikika leo. Ndio. Inaonekana kama naongea peke yangu. Petro wa pili tulishakuepo kipindi fulani mwanzo pale, lakini turudi pale. Petro wa pili sehemu tofauti. Sikiliza, Petro wa pili mlango wa pili. Nishasema Petro wa pili mlango wa pili kitabu ni sura inayohusika na mambo ya manabii wa uongo. Petro wa pili mlango wa pili mstari wa 18 anasema hivi. Petro wa pili 2:18 anasema, maana wakinena maneno makuu mno ya kiburi, Wani, mimi msikilize manabii wanahubiri maneno ya kiburi. Yani anaanza kataja anasema, hivi mtu anapokuambia nimetoka hapa, nimeenda mbinguni, nimekutana na Paulo akataka kuniposa, nikamkataa. Kuna kiburi kilichozidi hapo, unikufuru ni kila kitu lakini na kiburi kimo, ndio sio? Na maneno mengi mengine kama haya. Mwingine anakuambia mimi nina pesa kuliko serikali ya Tanzania. Chini kiburi hicho. Mwingine anakuambia anasema mimi ndio nabii mkuu kuliko watu wengine wote na wazidi wengine wote niko juu. Mwingine anajiita bulldozer. Hivi bulldozer, unajua bulldozer ni nini? Ni makatapira yale yanayopangua barabara, si ndio? Ina nguvu kweli kweli yale. Wewe Mkristo gani una nguvu nyingi kiasi hicho kama sio Kristo ndani yako? Na katika hizo nguvu zote anazojitangaza nazo za maneno ya kiburi, hakuna usikii neno Kristo. Na hata kama ungemsikia angekuwa ni wa kuingizwa tu kuchanganywa huko. Nguvu bulldozer angekuwa Kristo peke yake. Na yeye hajataka kuitwa hivyo, kumtukana. Anasema wakinena maneno ya kiburi na kwa tamaa ya mwili kwa ufisadi kuwahadaa watu walioanza kuwakimbia wale wanaoenenda katika udanganyifu. Anasema wanawahadaa, kuhadaa ni kudanganya kwa ujanja ujanja. Wanawahadaa watu waliokuwa wameanza kama kutoka kutafuta Mungu, wanadanganywa zaidi. Wewe mwambie mtu anaweza kama mpagani. Unakuta yupo kuna mpagani wa aina mbalimbali. Kuna mwingine unakuta mpagani anafanya kazi za kishirikina. Mwingine unakuta tu yupo hana Mungu, yani hashughulikii mambo ya Mungu vyote vile. Anaweza katoka kaingia kwenye makanisa haya. Mara sijui Islamu wale wanavaa nguo nyeupe na makofia meupe na magauni meupe na mpaka nasikia nguo nyeupe za ndani vyote hivi. Wanaenda wanakuwa wana wa jehanamu mara mbili kuliko walivyokuwa bado hajamjua Mungu. Naomba pia nieleweke kitu kimoja. Msichanganye mkatoliki na kiongozi wa wakatoliki. Kiongozi wa katoliki wameharibika sana, sio kama waumini wao. Waumini wao ni vijikondoo fulani, hawajui kulia na kushoto. Siwezi kutofautisha mkatoliki katika mienendo yake na wale watu wa Ninawi. Mungu aliwaangalia akasema watu wa Ninawi hawajui kutofautisha kulia na kushoto. Yaani ni wapo tu. Ile ukiwapa ujumbe wanaupokea. Lakini wale wakuu wao wale niulize to, ukitaka kujua tofauti yao nini, ukisikia papa wao ametangaza ushoga, wananchi wa kawaida wanaupokea kirahisi? Hawana roho moja. Wananchi wananafuu, wamekosa tu nuru na wanatofautiana. Wengine wamewekwa kwenye giza, wengine wako kwenye giza kidogo, wengine wanaonaona wengine, lakini viongozi wao ni giza tu. Ni kama Wayahudi wakati wa Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa wameharibika kabisa, lakini Wayahudi wa kawaida walikuwa wanaamini Yesu kama kawaida wengine. Lakini wakapotoshwa na Mayahudi na Mafarisayo. Injili za uongo badala ya kuwaleta watu karibu na Mungu kuwapeleka mbali na Mungu. Injili za sukari tamu tamu. Twende kwenye hoja ya 4. Hatima ya injili za sukari ni maangamizi. Hatima yake sio nzuri. Kwa kitambo zinaweza zikaonekana za kawaida. Kwa kitambo sawa, lakini hatima yake ni mbaya. Hebu tuende katika kitabu cha Mika. Mika 3:11. Vipi, neno limekuwa zito eh? Hii kwangu limeniwia zito kidogo. Sio sawa hali ya hewa. Lakini tuna jukumu la kuvumilia, ndio sio? Mika 3:11 nasema hivi: wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa, na makuhani wake hufundisha ili wapate mshahara, ijara. Hii watu wa dini wanafundisha zaidi ya kupata ijara. Wapate ijara. Wewe mwambie, mnadhani nahubiri kusudi nipate ijara? Hata kidogo. Nina haki ya kuwasema kwa sababu siko. Wanahubiri kusudi wapate mshahara, na manabii hubashiri. Leo hii manabii wanaje? Namuona mtu ni kubashiri huko. Manabii hakuna kitu kinachotokea chini ya jua ambacho Biblia haijasema. Kubaliana. Anasema niko kwenye Mika 3, naona kuna mtu amepotea. Mika 3:11. wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa, na makuhani wake hufundisha ili wapate mshahara, na manabii wake kubashiri ili wapate fedha. Ili ila hata hivyo watamtegemea Bwana na kusema, je, hayupo Bwana katikati yetu? Yaani wanasema wanafanya makosa yote, alafu baadaye wanakuambia Mungu yuko katikati. Yaani wanashona aone hata hivi. Mtu anaenda anahubiri ushoga, anataka ushoga, alafu anakuambia Kristo kanisa moja na Mungu la mbinguni. Yaani anakuambia hiyo vitu viwili vitakaa pamoja. Mstari wa 20 wa 12, tuko tunaangalia hatima ya injili za uongo ni nini? Injili za sukari. Basi kwa ajili yenu Sayuni utalimwa kama shamba lilimwavyo, na Yerusalemu utakuwa magofu, na mlima wa nyumba utakuwa kama mahali palipo inuka mstuni. Unaona matokeo mazuri? Asiwa kwa sababu haya mambo mnafanya, lakini itasababisha Sayuni italimwa kama shamba. Hebu chukulia kama Dar es Salaam ilimwe kama shamba, liwe shamba pale penye magorofa pote watifue tifue. Ule mji utakuwa unafananaje? Utakuwa unatisha. Injili za sukari za kujipendekeza, na nyuma yake ni kutafuta fedha, utajiri na vitu vya mwilini na nini, hawahubiri vya Kristo. Hatima yake ni maangamizi. Tunaona wana injili ya hivi, lakini hatima yake mji wao unalimwa kama, na kweli umelimwa kama ulimlimwa kama fedha. Miaka ilipita, miaka 2000 hawapo pale, mpaka waliporudishwa na mafilimaso. Walipoondoka mwaka wa 73 hawakurudi mpaka mwaka 1948 hawakurudishwa na Mungu. Mji ulilimwa kweli kweli. Amesema Yesu utakutabishana. Yeremia 14. Leo injili ndefu ndefu kweli kweli. Yeremia 14. Tuko tunaangalia matokeo ya hizi injili. Jamani usizipende. Nakuomba ni kufundishe kitu kimoja. Uchukizwe na injili hizi za kuchekesha chekesha na kufurahisha. Ukiingia sehemu ambapo unaona hakuna mistari angalau kuanzia 5 inahubiriwa ndani ya dakika 10 za mwanzo, ujue hapo pia wanahubiri maneno maneno ya akili zao wengi. Lazima usikie Biblia inafunguliwa kwa wingi, na ikiwa inatakasa, sio Yeremia nawajua maneno mazuri anawa Bwana ndiye mchungaji. Yaani hivyo ukisikia hizo injili za kuchambua chambua, nazo zikatae. Zikatae. Zina kudanganya. Zinavutia, ndio ni sukari mdomoni ndio, lakini maangamizi. Yeremia 14. Yeremia 14. Some mstari wa 15 anasema hivi: basi kwa hiyo Bwana asema hivi kwa habari za manabii wanaotabiri kwa jina langu, wala mimi sikuwatuma. Manabii wale wanatabiri, Mungu hajawatuma. Lakini husema upanga na njaa hazitaingia katika nchi hii. Anasema hivi, kwa upanga na njaa manabii hao wataangamizwa. Mstari wa 16 anasema na watu hao waliopewa unabii na wao watatupwa nje katika njia kuu za Yerusalemu kwa sababu ya upanga na njaa, wala hawatakuwa na mtu wa kuwazika wao na wake zao na wana wao na binti zao, maana nitawamwaga uovu wao mwenyewe juu yao. Nitawamwagia uovu wao. Unaona kwamba walikuwa wamezoea injili nzuri nzuri zisizopingana na Mungu kama hizi mnazoziona, alafu Mungu anasema nitawatupa nje. Ni maangamizi. Kwa ajili ya muda na kwa ajili ya sio kidogo, kama kuna uchovu fulani, nitaka kwenda kitabu cha Hesabu, nitakieleza tu soma nako sio kazi rahisi. Kitabu cha Hesabu mlango wa 16, kwa kuna watu wanaitwa kina Kora na Abiramu na Dathani, walikuwa wana injili fulani, wanakataa injili ya Musa. Wanakwambia Mungu, wewe Musa, inaonekana injili yako unahubiri, unahukumu watu hawajampendeza Mungu, lakini Mungu yuko katikati ya hawa watu, ni watakatifu wote na nini. Musa akaanguka kifudifudi akasema, mnataka kunichafulia kazi ya Mungu. Akasema kesho Mungu ataonyesha ni nani wa kwake na nani wa asio kwake. Wakafanya maagano fulani, wakafanya baadaye wale watu Kora na watu wengine 250 na nyumba zao na familia zao na watu waliokuwa upande wao wote walikuwa wanataka kuleta injili za sukari. Nchi ikafunguka chini yao, udongo yani kwa maangika shimo, wakapotelea huko. Hatima ya injili hizi za tamu tamu hizi ni maangamizi. Ni maangamizi, ni vita vya dunia, ni njaa na magonjwa, ni dunia iliyoachwa na Mungu, ni uwanja wa fujo, ni mateso, ni upanga na mauaji. Lakini Mungu anajua kuokoa watu wake. Simama na Mungu. Hoja ya mwisho na ya mambo ya tano ni ya mwisho. Injili za sukari. Sasa naongelea injili nyingine tofauti, zinaitwa injili za uvuguvugu, injili za katikati. Nazo ni injili za sukari, ni injili za uongo vile vile. Unaweza hapa tunaona kuna injili za moto za sukari, naamini za chumvi, tunaziona wiki ijayo, na injili za sukari hizi tamtamu ambazo tumeziona leo. Lakini kuna nyingine za katikati, si moto, si baridi, si sukari, si chumvi. Ziko katikati, zinaitwa uvuguvugu. Hizo injili nazo zipo. Hazihukumu wala hazisemi mazuri, yani ziko katikati. Ninaanza kulinganisha ukienda kwenye makanisa kwa mfano ya Waanglikana na baadhi ya Mikatoliki vile vile. Unakuta kuna injili hawasifi, hawadanganyi watu, lakini hawaambii ukweli. Yuko katikati, ni uvuguvugu. Si moto, si baridi. Hizo injili nazo Mungu anaziweka kwenye kundi moja la injili za sukari, na zote zinaishia kwenye maangamizi. Kwa sababu wewe mwenyewe kwa masikio yako hutaona ladha yake, hutaisikia kama ni sukari. Utaona tu za kawaida, ziko katikati. Ni injili za kiluteli. Anakuambia tumeokoka, lakini wanaimba ile wimbo siji na sadiki kanisa moja Katoliki, na maneno hayo wamebadilisha kidogo. Yaani unakuta nusu wako huku, nusu wako huku. Wanakuambia tunaokoka. Huku wamevaa na makofia, alafu wanaimba tenzi. Hebu jiulize, mtu amevaa lile kofia alafu anaimba tenzi. Hafanani kabisa. Amevaa magauni yale. Kulia yupo, kushoto yupo. Katikati yupo. Chumvi, hujawahi kula vitu ambavyo unakuta vina ladha zote mbili, chumvi na sukari? Inakuwa tamu, si ndio? Actually chumvi na sukari zikichanganywa bado zinasikia ladha ya utamu. Vyote vinaingia kwenye injili za sukari. Funuo mlango ule wa tatu. Kanisa maarufu moja linaitwa kanisa la Laodikia. Funuo tatu. Nani ambaye ameshachoka sana kabisa? Mruhusu. Funuo tatu 16 anasema hivi: basi kwa sababu una uvuguvugu, wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa chako. Ungeweza kusema sasa, kama unatafuta ya baridi, huyu sio moto, kama yani unatafuta kipi? Yeye anasema kule kuwa katikati peke yake na kurudia kwa upande mbaya. Lazima injili iwe injili ya chuo, yenye kuwasha, yenye kusu, yenye kutakasa, yenye kuwa wadudu. Ukiweka sukari kwenye chakula, kile chakula kitachacha. Ukiweka nyama, ukaweka kwenye chumvi, ile nyama itakaa. So chumvi inatakasa. Tunaona injili ya chumvi. Katika kitabu cha tulikuwa tunaona hata hawa ambao hawana ladha ya sukari moja kwa moja, wana ladha ya katikati, chumvi hayupo, sukari hayupo, au yuko kote kote. Hao wote nao ni sukari, na Mungu anawatapika nje. Yule anasema katika kitabu cha Sefania, Agano la Kale, ndio mstari wa mwisho, Sefania 1:12 anasema. Sefania au Zefania 1:12 kwenye agano kwenye wale manabii wadogo, wanaitwa manabii wadogo. Jumbe tamu sana hawa watu. Habakuki, Sefania mlango wa kwanza mstari ule wa 12 anasema hivi: kisha itakuwa wakati ule nitauchunguza Yerusalemu kwa taa. Mungu atawasha taa, aanze kuchunguza. Hiyo ni lugha tu ya picha. Mungu macho yake ni taa. Ni miali. Nitauchunguza kwa taa, nami nitawaadhibu watu walioganda juu ya sira zao. Watu walioganda, hajishughulishi na lolote. anaenda kanisani, mwaka unaisha unarudi, anaingia mle, anatoka, anamtukuza Mungu, anarudi, wanaenda. Yaani hana chochote anachofanya, hauwezi kuhubiri injili, hauwezi kujifunza kitabu kipya, ameganda tu. Wapo hawapo. Hawapo. Wameganda kwenye sira zao, wasemao katika mioyo yao, Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya. Yaani wako katikati. Yaani hawaleti hukumu, hawaleti baya Mungu na uzuri wa Mungu, hata chochote cha Mungu. Anasema watu walioganda walikuwa upande, sema nao nitawafurusha. Tawachunguza kwa taa, tawakodo. Naambia, unataka tuwe na injili inayotakasa, injili ya chumvi, tutaiangalia Mungu akitupa neema wiki ijayo. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili, tutaisha hapa Mungu. Naomba uambatane pamoja na sisi katika yote. Katika kuenenda kwetu katupeki mwingine yenye kura na kushiba, yenye baraka zako na ulinzi wako, yenye amani. Naomba amani katika mpaka ya taifa hili. Na katika imani hii, amani hiyo Mungu kaendelee kujulikana na kuwafikia watu wote kwenye masikio katika mipaka ya Tanzania. Wakujue wewe Kristo, Bwana Mungu wa mbinguni pekee yako. Amen.